че отскоро нещо не върви. Някаква умора, сякаш ти тежи. Ти не дей да криеш, аз ще разбера. Знам живота често, става и така. Аз търся тебе, ти търси друг, но той търси друга, тя пък търси друг. Всеки ден заставам пред вашата врата, докато отворя, дълго аз звъня. Майка ти разбирам, криете сега, ще предам, тя казва, вашите цветя. Аз търся тебе, ти търси друг, но той търси друга, тя пък търси друг. Аз търся тебе, ти търси друг, но той търси друга, тя пък търси друг. Самота, вече не разбирам твоята игра. Бехме тъй щастливи, свърши днес това, че в живота често става и така. Аз търси тебе, ти търси друг, но той търси друга, тя пък търси друг. Аз търси тебе, ти търси друг, но той търси друга, тя пък търси друг. Аз търся тебе.